Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Efendim, bugün özel bir Altın Saatler programı düzenliyoruz. Çünkü 1000. haftamızdayız. 20 yıl geçti aradan ve 10 Ekim 1999 yılında başlamış olduğumuz programın 1000.sini gerçekleştireceğiz. Neden özel bir program? Çünkü stüdyomuz çok kalabalık. Ben dahil 10 kişiyiz. Kimler var? Tabii ki Nuray Aydınoğlu hocam aramızda. Biliyorsunuz Nuray Hoca ile biz ay sonlarında program düzenliyoruz ama özel programın konuğu. Miktat Kadıoğlu hocamız aramızda. O da Altın Saatler programına destek veren ve çok emeği geçen hocalarımızdan birisi. Elvan Cantekin programın sunucularından, moderatörlerinden, o da burada. Elvan Cantekin biliyorsunuz Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı eski genel müdürü ve onun dışında A17, bunu hatırlar mısınız bilmiyoruz ama Ağustos 17 ekibinden arkadaşlarımız buradalar. Onların da Altın Saatler programlarına nasıl destek olduklarını mutlaka hatırlatacağız size. Kimler var? Yasemin Yılmaz Yıldırım, Babür Şaylan, Murat Ercan, Salim Aktaş. Onun dışında programımızın, Altın Saatler programlarının değişmez konuklarından ama aynı zamanda ev sahiplerinden Aziz Şasa aramızda. Evet, herkese hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkürler. Evet, bu 1000. program nedeniyle şunu yapmaya çalışıyoruz. Bu 1000 programı gerçekleştirmek ve 20 yıl boyunca her hafta bu programı sürdürmek sadece onun sunucularıyla sınırlı değil, onların gayretiyle, onların enerjisiyle sınırlı değil. Onun dışında da çok sayıda arkadaşımızın, dostumuzun aktif desteğiyle bugünlere gelebildik. Tabii programımızın sunucularından Argun Yum'a da buradan bir merhaba diyoruz. Ve bir de nedenini gene bir sonra aktaracağım. Özel bir projenin redaktörlerinden Nur Özkan arkadaşımız aramızda. Diğer isimleri de ayrıca sıralayacağız. Evet, tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Hocam, ilk sözü size vermek isterim. Ne diyorsunuz? Böyle bir kalabalık bir programı ilk defa gerçekleştiriyoruz. Hiç şüphesiz. Evet. Bu müstesna bir gün herhalde. Yani bizim kişisel deneyimimiz açısından herhalde öyle ama hani daha bir genel perspektifte bakıldığında belki radyoculuk açısından da, değil mi? Türkiye radyoculuğu, amatör radyoculuk demiyorum pek artık. Ama amatörce yapılan ama amatörce olmayan, hatta profesyonelce yürütülen bir iş. 20 yıl, 1000 program, bu programı sürdürmek ve belli bir kalitede sürdürmek hakikaten inanılmaz bir iş yani. Ve ben kendi adıma bu muazzam çabanın ufak bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Çok çok güzel bir şey. Ama tabii esas büyük krediyi vermemiz gereken kişi değerli Gürhan Ertür. Yani hakikaten bu 20 yılda hiç durmadan, durmaksızın bu programa sahip çıkan, yaşatan, geliştiren, büyük bir zevkle bu işi yapan, yani bu da çok ilginç bir tarafı. Çok büyük mutluluk duyuyorum burada olmaktan ve bu programın ömrümüz vefa ederse İleriki belki 20 yılını göremem ama bilmiyorum ne kadarını görürsem. İnşallah yine buna benzer durumlarda birlikte oluruz. Hocam çok teşekkür ederim. Yalnız sizler arkamdan itmeseydiniz bu program bu kadar devam etmeyebilirdi. Hakikaten enerjinizle burada bulunan arkadaşlar ve bulunmayan birçok arkadaşımızın gayretleriyle, etkileriyle bu program bugüne kadar geldi. Biz 1999 10 Ekim'inde bu programa başlamadan önce Açık Radyo Deprem İletişim Merkezi adı altında 18 Ağustos gününden başlayan bir çalışma yürüttük ve 60 gün boyunca 24 saatlik Açık Radyo yayınlarının tamamı Açık Radyo Deprem İletişim Merkezi kısaltmasıyla ARDEM dediğimiz merkeze bağlandı ve bunun da hikayesini önümüzdeki hafta 1001. programda Sayın Tınas Titiz'le birlikte ve Okan Tüysüz hocamızla birlikte ele alacağız. Ama biz başlangıçtan biraz ileriye gidiyoruz. Bizim özellikle yurt dışı bilgilerimizin oluşmasında, bu bilgileri edinmemizde çok önemli etkisi olan bir diğer hocamız da Miktat Kadıoğlu'dur. Aynı dönemde Açık Radyo'da program da yapıyordu. Programın ismini de hatırlatalım. Havadan Sudan programıydı. Evet hocam, birçok şeyi gerçekten sizin sayenizde öğrendik. Birçok eğitim materyalinin oluşmasını siz sağladınız. Hatta o günlerin önemli olaylarından birisi Amerikan FEMA Teşkilatı yurt dışındaki ilk faaliyetini Türkiye'de eğitim vererek gerçekleştirmişti ama siz o ekibin içinde, İstanbul Teknik Üniversitesi ekibin içinde 30 kişi diye hatırlıyorum bulundunuz ama ondan önce de zaten önemli bir tecrübeniz vardı. Amerika tecrübeniz vardı. Arkasından da Japonya'ya birçok seyahat düzenlediniz ve katıldığınız bütün programlarda da o yurt dışı bilgilerini dinleyicilerimize ulaştırdınız. Evet. Ne dersiniz hocam? Evet. Güran abi bin kere maşallah diyelim bu. 40 değil 40 bin oldu. Yani Türkiye'de bu kadar uzun süreli bir iş yapılıyor mu bilmiyorum yani. Pek fazla sürdürülebilirlik yok bizde yani. Öyle işler başlar saman alevi gibi ondan sonra biter gider. Unutulur yani. Bu işi nasıl yaptınız bilmiyorum. Ömer abi de size nasıl dayandı bu kadar? 1000 yıl. o da acayip bir durum yani. Bu olaylar. Yani bilmiyorum, ben tabii programa çok telefonla da katıldığım oldu. Bir kere sizin yüzünden uçağı da kaçıracaktım yani. Şimdi ben sanıyorum 5 dakika bağlanacak. Abi soru bitmiyor sorular. Dolu yağsa suç biziz abi. Hortum çıktı bize. Ne oluyor orada? Yok ben mi yaptım? Yani ben bazen böyle bir problem oluyor. Şimdi bugün de İstanbul'da dolu yağışı var bazı bölgelerde. Arabalara saklamış durumdayız. Bu afetler hocam yani dünyanın canlı olduğunu gösteriyor bize. Bu hep var yani bunlar. Ben Amerika'da okurken tabii şey vardı. Meteoroloji okuduğum için atmosfer bilimleri. Biz Kansas'a işte Oklahoma'ya doğru hortum avına çıkardık. O zamanlar. Yani hortum beşine dolaşırdık. Şimdi hortumlar bize geldi. Güran abi o zaman ben hortum yok. Senelerce söylediniz en sonunda da getirdiniz. İşte ama hep senin yüzünden. Ben dedim bırak. Bahsetmeyelim bunlardan. Şimdi bu tabii meteorolojik afetler bu iklim değişikliğiyle beraber çok artıyor. Yani dünyanın her tarafında artış gösteren şey var. Tabii Türkiye'de de bu konuda biraz meteorolojik okur yazarlık da zayıf. Şimdi en çok soru şu. Hocam yazın Haziran ortasında dolu mu yağar? Ne zaman yağacaktı dolu? Ona göre kışın yağması gerekiyor. Yani kışın dolu yağmaz tabii ki. Şimdi yağacak. İşte bu program burada çok büyük faydası oluyor. Yani bu afet okur yazarlığını geliştirmek, meteorolojik okur yazarlığı geliştirmek çok önemli. Çünkü biz bunları maalesef ilkokuldan itibaren hiçbir ders kitaplarında okumuyoruz bunları. Şimdi geçen de yine onu gördüm ben. Bir tane Ankara'da sel bekleniyor. Baktım orada yetkili birinin söylediği şey şu. Vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması rica olunur diyor da. Ya dedim vatandaş selde nasıl tedbirli olacak? Ne öğrettin ki sen ona istiyorsun? Ya biz şimdi hocam yani böyle bir şey yok, karşılığı yok. İşte bu tür programlarla biz bunları anlatmaya çalıştık yani uzun şeydir. Bilmiyorum bir kişiye bir faydamız olduysa ne mutlu bize yani. Yoksa bu söz uçuyor. yazı kalır diye. Ama bu da uçmuyor değil mi sözde? Uzayda bir yerde. Bütün programlarımızın kaydı duruyor. Evet. Ha, sen de zaten kayıtlı. Bir de uzaydan kaydetme var bunları. 1000 sene sonra yıldızların şeyi gibi, ışığı gibi. Yani hocam bu çok önemli bir şey. Yani bir halk eğitimi. Bir üniversite gibi burası. Zaten açık üniversite, açık radyo. Yani biz de burada katkıda bulunabildiysek ne mutlu bize. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz bugüne kadar verdiğiniz desteklerden ötürü. İlk günlere geri dönersek peşinde olduğumuz bu Açık Radyo Deprem İletişim Merkezi kanalıyla peşinde olduğumuz isimlerin başında Aziz Çasa geliyordu. Çünkü hatırlayacaksınız deprem bölgelerinde uzun süre telefon görüşmesi ve iletişim kopuktu. Bu iletişimi sağlayan sadece ve sadece Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti'nin gönüllü elemanları oldu. Aziz Şasa arkadaşımız da o kuruluşun ki 1960'larda kurulmuş 62. olan, 62'de kurulmuş olan bir sivil toplum kuruluşudur. Onun genel başkanlığını yürütüyor. Ama ona ulaşmakta çok zorluk çekmiştik değil mi Aziz Bey? Evet, şöyle başlayalım. Şimdi beni sürekli Açık Radyo arıyor, Açık Radyo arıyor. Ben de o sırada tam 10. günü falan İstanbul'a dönmüşüm. Şimdi biraz da medya hafif bir şeyim var. Alerjim var çünkü o İzmit'te çalışırken haberleşme konusuna vesaire falan pek ilgi gösterdikleri yoktu. Daha çok olayın magazin boyutuna hani odaklanmış vaziyettelerdi. Ondan dolayı böyle bir hafif bir alerjim vardı. Ondan dolayı şimdi ne uğraşacağım ben Açık Radyo'da kimmiş falan diyorum ben. Neyse sonra ısrarlı telefonlardan sonra salı toplantılarına meşhur şeyde katıldım. Ondan sonra da o günden beri de yani orada kavradım olayı. Ondan beri de elimden geldiği kadar destek vermeye çalışıyorum. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bir kere bir kurumsal hafıza oluştu. Aslında Türkiye'de birçok yerde olmayan bu programlar sayesinde her yani afetlerle ilgili her boyutu ele alan çok önemli konuşmalar yapıldı ve bu bir kurumsal hafızadır. Şu anda pek başka bir yerde olmayan bir kurumsal hafıza, bir arşiv oluşturdu, bir dokümantasyon merkezi oluşturuldu. Olay afet konusu, deprem konusu magazinleştirilmeden kaçınılarak tamamen objektif bir temel içinde ele alındı. Bu vatandaş bilinçlendirmesi babında da çok faydalı oldu diye düşünüyorum. Artı bu konuya kafa yoran insanları da bir araya getiren bir platform oldu. O bakımdan hakikaten çok çok teşekkür ederim. Özellikle sabırla beni o tarihte aramanız sayesinde aranıza katıldım. Ona da teşekkür ederim. Evet, biz de size çok teşekkür ediyoruz. Ve buradan hemen bir o dönemin özel projesine geçmek istiyoruz. Ve onu da başlangıcını Babür'den rica ediyoruz. Babür Şaylan'dan rica ediyoruz. Yüren abi, 1000 program çok büyük bir şey sahiden. Yani biz bu 1000 programlık büyük bilgi birikiminin içinde çok küçük bir bölümüz aslında. O yüzden bu programa davet edilmekten dolayı kesinlikle çok gurur duyuyoruz. Hepimiz adına çok teşekkür ederim. Bizim A17 olarak bütün uzmanlığımız ve bilgi birikimimiz gönüllü insanları organize etmekte. Sizin yaptığınız radyo programını da takip ederken hani buradaki bu kadar büyük bilgiyi bir dokümente etsek, yaptığımız işler hep internet üzerinde gidiyordu. Bir web sitesi yapsak, bunları belgelesek, insanlar aradığı bilgiye ulaşsa diye bir web sitesi projesini önerdik size. Siz de sağ olun hemen kabul ettiniz. Birlikte bayağı büyük bir çalışmaya girdik. Gönüllüleri organize ettik. Radyo programlarının ses kayıtlarını o gönüllülere ilettik. Onlar yazıya çevirdiler ve ciddi bir redaksiyon ekibi onun üzerine çok çalıştı. Bir standarda getirdiler ve bir web sitesi hazırladık. Yaptığımız iş buydu. Altın Satırlar projesi. Evet. A17 konusunda biraz detay bilgi verelim dinleyicilerimize. Murat Ercan'dan rica ediyoruz onu. Neler yaptınız deprem döneminde? Güren abi, aslında bizim o bölgede ve o dönemde yapmış olduğumuz en önemli şey oturduğu yerden, ekranlarının başından olanları bitenleri seyredip bir şeyler yapmak isteyip gelen e-mailleri okuyan ve bir şey yapamama çaresizliği içinde olan insanları biraz organize etmek ve onları oraya ulaştırmak oldu. Ekibin hemen hemen tamamı plaza insanlarıydı bizim organizasyonumuzun. Beyaz yaka dediğimiz banka, IT gibi sektörlerden olan insanlardı. Ve aslında yaptığımız şey de en iyi bildiğimiz işti. Yani bir proje yönetimi yaptık. İnsanlara o dönemin yeni teknolojileri olan internet ve e-mail üzerinden ulaştık. E-mail'de Yahoo Groups vardı o zamanlar. Şu anda ne yazık ki hayatta değil sanırım. Ve Yahoo Groups üzerinden e-maillerle ulaşıyorduk. Organize ediyorduk. Yardımlar topluyorduk. Yardımları topladıktan sonra insanları da alıp birlikte sahaya ulaşıyorduk. Bunların dağıtımını yapıyorduk ve çeşitli çadır kentler kurulmasında, hatta belli bölgelerde 250'ye yakın baraka köyler oluşturulmasında çalışma ve bu yardım ulaştırma şansımız oldu. Evet, 2000'e yakın profesyonelden bahsediyoruz. Yani A17 organizasyonu içinde 2000 küsur insan vardı ve bunlar bölgelerde çok aktif bir çalışma yürüttüler. Murat'ın söylediği gibi de internetin belki de Türkiye'de en aktif kullanıldığı olaylardan birisidir, afetlerden birisidir. Değil mi Yasemin? Evet, pek çok insan aslında bir şeyler yapmak istiyordu ama ne yapacağını bilemiyordu. Bilinçsizce yapılacak olan yardımın aslında zarar getireceğini hepimiz biliyoruz ve güvenecek birilerine de ihtiyaç vardı. Çünkü çok fazla bilgi kirliliği vardı. Biz bunu sağlayabildiğimiz için mutluyuz. Ve sizin bütün bu büyük organizasyonunuzun bir parçası olabildiğimiz için de mutluyuz. Emeği geçen çok fazla insan var. Gerçekten isimsiz. Fiziksel güçleriyle masa başında ya da maddi kaynaklarını ya da o dönem bulundukları çalıştıkları iş yerlerinin kaynaklarından faydalanmamızı sağlayarak destek veren çok fazla insan oldu. Keşke ihtiyaç olmasaydı ama ne yazık ki hala ihtiyaç var. Ve başımızı kuma gömerek bunun altından kalkamayacağız. Bu farkındalığı sağladığınız için gerçekten minnettarız. Parçası olmak çok güzel. Biz de size çok teşekkür ederiz. Aslında A17'nin bölgelerde yürüttüğü farklı projelerde oldu. Onları da Salim Aktaş'tan dinleyeceğiz. Şimdi gerçekten Türk toplum olarak baktığımızda hepimiz bir şeyler yapmaya çalışıyorduk ama insanlar nereden başlayacağını bilemiyordu. Biz A17 olarak belki de bu nereden başlayacağını bilemeyen insanlar arasında bir adım önde olduğumuzu düşünüyorum. Sadece bölgede insani yardımdan ziyade birçok psikolojik yardıma da ihtiyaç vardı. Biz orada çocuklardan başladık. Birçok çocuk grupları oluşturmaya başladık. Çocukların sahada depremin olumsuz etkilerinden uzaklaşması için bir takım eğitimler vermeye başladık. Onlarla bir takım paylaşımlar yapmaya başladık ve deprem zamanı maalesef birçok ailede ciddi yıpranmalar olmuştu ve yani kendi bireysel ihtiyaçlarını aynı zamanda ailesel ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelmişlerdi. Biz birazcık orada yani önceliğimizi çocuklara vermemizin sebebi o olumsuzluklardan çocukları mümkün olduğu kadar ayırmaya çalıştık ve çocuk gruplarıyla biraz daha nasıl ifade edeyim? Daha etkin çalıştık. Yani. Evet, tiyatrolar düzenledik. Tiyatrolar düzenledik, oyunlar düzenledik. Arada abi, benim hiç unutamadığım bir anım var. Çocuk gruplarından birisinde yine Salim ve şu anda burada olmayan Murat Polat arkadaşımız ve Ertuğrul çocukları toplamışlar etraflarına, şarkılar söylüyorlar, işte tek tek çağırıyorlar, çocuklar alıyorlar. Etrafta o görüntüyü hiç unutamıyorum. Etrafta enkazlar var, yıkıntılar var, çadırlar var. Fakat orada bir grup çocuk her şeyi unutmuş durumda. Şarkılar söylüyor. Her mikrofonu alan ya bir şiir okuyor ya bir tekerleme söylüyor. Ve bir çocuk gelmişti annesiyle birlikte. Çocuğa verdi bizim ekip mikrofonu. Ve çocuk orada bir şarkı okudu, söyledi. Ve çocuk mikrofonu bıraktığında annesi ağlıyordu. Çocuk depremden o ana kadar hiç konuşmamıştı. İlk kez orada o anda konuşmuştu. Mikrofonu eline alındı. Evet, evet. Hani her yapılanı bir tarafa bıraksak sırf bunun için bile değerdi. Evet. Evet, şimdi tabii o çocuğun o günkü yaşının üzerine de 20 20 yıl yani çünkü o dönemde annelerini, babalarını, ebeveynlerini, akrabalarını kaybeden çocuklar çok enteresan çeşitli okullara yerleştirdiler. Onların bir kısmını biliyoruz. Onlar şimdi herhangi bir afet olduğunda bölgelere koşuşturuyorlar ve destek vermeye çalışıyorlar. Tam bu konuda bir şey eklemek istiyorum. 17 Ağustos'tan sonra biliyorsunuz 12 Kasım depremi olmuştu. 12 Kasım depreminde biz çok hızlı organize olmuştuk. Yaklaşık 6 saat sonra sahadaydık. Ve sahaya giderken yaklaşık Adapazarı'ları civarındayken çocuk gruplarından o zamanki yaşları yanlış hatırlamıyorsam 13-15 yaşlarında birkaç tane çocuğumuz aramıştı ve şey demişlerdi, bu benim için çok hani özel bir durum. Salim abi, siz bugüne kadar bizlere destek verdiniz. Biz de oradaki kardeşlerimize destek vermek istiyoruz diye telefonlar almıştık. Yani demek ki gerçekten bir şeyleri doğru yapabilmişiz. Aktarmak istediğimiz bazı şeyleri o çocuklara aktarmışız ki onlar da bizim izimizden gittiler diyelim. Evet, enteresan Murat Ercan konuşması sırasında plazalardaki profesyonellerden bahsetmişti. Aslında Gezi Parkı'nın başlangıcında da gene aynı plazalardaki gençlerin olması, yani normal sabahtan akşama kadar işlerinin peşinde koşan, bilgisayarlarla uğraşan ve üzerlerine almış oldukları sorumluluklarını yerine getirmekte olan gençler bir anda bir bakıyorsunuz deprem olduğunda kolları sıvıyorlar, işlerini bir tarafa bırakıyorlar, aktif olarak çalışmalara katılıyorlar. Şimdi gene biraz sonra bahsedeceğimiz geçmişte uyguladığımız özel A17 ile ve redaksiyon ekibimizle birlikte uyguladığımız projeye geçmeden önce Nur Özkan'a da söz vermek istiyorum. Çünkü onun sadece o projede değil, ondan sonraki süreçte de Açık Radyo Altın Saatler programına önemli destekleri oldu. Yapısal Çelik Derneği'nin müdürüdür aynı zamanda. Bizim birçok konuğumuza ulaşmamıza da aracılık etmiştir. Onun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Ne diyorsun Nur? Yani bir kere 1000. programda olmaktan çok mutluyum. Ben hep bu programın iyi bir ihtiyaç olduğunu düşünmüştüm. Yoksa başka türlü bu kadar uzun bir süre devam etmesi hani çok ilginç olurdu. Başka mesela az önce konuştuk, başka böyle programlar var mı diye. Bir tek müzik programları aklımıza geldi. Ama bu kadar özel bir konuda yıllarca, 20 yıl boyunca her hafta program yapmak çok her gün yapanlar evet. var biliyorsun. Evet, onlar da var. Ömer Madra. Yani ben Türk Yapısal Çelik Derneği olarak bu programa zaman zaman depremle ilgili söyleyecek çok şeyimiz vardı ve sizlerle birlikte olduk ve dinleyicilerimize bir şeylerimizi anlatmaya çalıştık. Çeliğin, çelik yapının burada bir avantajı olabileceğini anlatmaya çalıştık bu program vasıtasıyla. Ama deprem çok iri bir konu ve biz 20 yıl önce çok böyle bilgisiz olduğumuzu hissetmiştik. Hani buradan birazcık A17 ekibine ben nasıl dahil olduğuma doğru geçmek istersem zaman kazanmak için. Çok dediğim gibi yani feci bir şeyle karşılaşmıştık ve çok bilgisizdik. Terminolojisini bile bilmiyorduk. Yani ben o yüzden mesela altın saatler lafını bu programda öğrenmiştim. Sizlerin o her gün yaptığınız programlarda öğrenmiştim. Her şeye çok ihtiyaç vardı. Uzmanlarımız çok iyi biliyordu konuyu, anlatıyordu ama geniş kitlelerin bunu anlayabilmesi çok zordu. Bu program onu o şeyi bir de zaten ürkütücü bir konuydu. Yani depremin herkesin korktuğu bir konuya bilgiyle o korkunun da önüne geçmek gerekiyordu. Çok ciddi bir birikim olmaya başlamıştı bu programlara çıkan. Mesela şu an aramızda olmayan çok insan var 20 yıl sonra geriye baktığımızda. Belki de onların en son kayıtları bu radyodaki programların arasındaydı. A17 ekibinin sizlere başvurduğu sırada bu kayıtların deşifre edilmesi ve hani redaksiyonunu yapılıp daha farklı insanları belki oradan alıntılar yapsınlar, yıllar sonra tekrar kullansınlar. Bunu çok önemsemiştik. Hatta biraz fazla önemsedik. Yani bütün kayıtları artık kendi kendimize kurallar falan geliştirmeye başladık. Evet, bu kurallar da yapıldı tabii. Evet, güzel bir ekiptik. Daha çok basından gelen arkadaşlarla oluşturduğumuz bir redaksiyon ekibiydi. Zaman zaman sizin Gürhan'ın evinde, zaman zaman herhangi bir arkadaşımızın evinde çok uzun saatler geçiriyorduk. Üniversiteleri kullanıyorduk. Tek tek biz de anlamaya çalışıyorduk. Terimleri bambaşkaydı. Hala daha bugün az önce konuştuk gene. Büyüklükle şiddeti anlatamıyorsak hani daha çok işi var bu programın demek gerekiyor. Bilen hocalarımız vardı ama biz onların daha anlaşılır, daha okunabilir ve paylaşılabilir olması için bütün programları kayıtlarını redaksiyonlu yapmaya başladık. Önce kasetleri çözdük, sonra redaksiyonuna geçmeye başladık. Aslında başarılı da olduk. Yani o ilk dönemin yaklaşık olarak galiba 200 program falan geçmişti biz bu çalışmaya başladığımızda. 150'den fazlasını artık hani direkt olarak okuyabilirler. İstenirse kopyasını alıp devam edebilirler. Üzerine ne gelişti, ne değişti onları yapabilirler. Çünkü bu programın en büyük hüneri de ciddi bir fikri takip yaptı. Yani hiç bırakmadı. Hani unutursak kalbimiz kurusun dediğimiz lafı. Altın Saatler programı hakikaten kalbimizi kurutmadan sonuna kadar devam ettirdi. Ben şimdilik bu kadarla bırakayım. Devam ederiz sonra. Evet, ben de esasında bininci program deyince şöyle geriye doğru baktım. Ben de 600. program civarında katılmışım bu işe. 2013-2014'tü galiba. 400 küsür program olmuş. Hakikaten o da şaşırtıcı yani. Hesabını yapmamıştım. Birdenbire öyle bir ufak bir hesap yapınca bayağı şaşırdım. Demin AON'den arkadaşları dinlerken benim aklıma şey geldi. Yani biz tamam konuşuyoruz. Değişik kurumlardan uzmanları misafir ediyoruz, telefonla bağlanıyoruz falan ama öbür taraftan medyanın bu konuda alacağı rol konusunda çok da bir şey yapmadık. Biz kendimiz belli bir çaba sarf ediyoruz program yapımcıları olarak fakat medyanın ne yapması gerektiği konusunu belki bir programda ele almak lazım. Çünkü dünyada çok güzel örnekleri var bunun. Yani benim bildiğim mesela İsviçre örneği var. Bir orada dayanışma zinciri diye, Solidarity Chain diye adlandırdıkları bir uygulama var. Bunu düzenleyen, şey yapan, yürüten medya kuruluşları. Yani bir afetin olmasını beklemeden bu konuda işbirliği yapılabilecek kuruluşları bir araya getiren, hatta kaynakların bile bir şekilde bulunmasını sağlayan ve afet olduğu anda bu kaynakları da doğrudan kullanıcı kuruluşlara yönlendirebilen ve de bunun ayrıca mümkün olduğu kadar hesap verebilir şekilde ve transparan bir şekilde yapılmasını sağlayan ve bunu da kontrol eden bir medya yapısı var. Japonya'da başka bir uygulamasını biliyoruz. İşte medya ile mesela oradaki afet yönetiminin işbirliği. Erken uyarı sistemlerinin şunun bunun filan çalıştırması gibi. Türkiye'de bu konuda hakikaten medya içerisinde benim bildiğim bir şey yok. Artı demin AYM'de arkadaşlar söylediler. Yani sivil toplum kuruluşlarıyla medyanın birlikte yapabileceği çok şey var. Gene bir şey yapılmıyor. Türkiye afetler ülkesi diyoruz. İşte bir sürü risk şey var. Tehlikeler var. Bir sürü buna bağlı riskler var ortada. Ama gerçekten medyanın az buz bir şey değil. Bugün hani yazılı medya, görsel medya, sosyal medya bir sürü olanaklarımız da var. Geçmişe olan baktığımızdan çok daha güçlü olduğumuzu düşünüyorum. Bunun bir ele alınıp belki de medyanın kendi içerisinde bir değerlendirme yapıp bir girişimde bulunması gerekir diye düşünüyorum. Evet, bu konuda yani Açık Radyo dışında medya konusunda en yüksek tecrübe Miktat Hoca'da. Ya, Miktat Hoca bu konuda çok özel projeler düzenledi. İsmini değiştirdi. Değil mi hocam? Bir anlatır mısınız lütfen? Ha, benim şeyim. Ben kendi köşe yazım da tabii Miktat yazınca Miktat Kadıoğlu diye pek önem verilmedi bazı yazılara. Dikkat alınmadı. Bir kere adamın Miktat'ı Mike yaptım. Kadıoğlu'nu da Jatsan yaptım. Yani birebir translation yani. Chicken translation denilen var ya. Öyle. Yaptım, yazdım yani. Prof. Doktor Mike Jatsan Türkiye'yi uyarıyor diye. Daha önce de yazdığım yazıyı aynen yazdım. Ondan sonra hep bir arayan soran oldu. Hocam bu arkadaş, bu kim, bu bizi çözmüş, bu işte tam bu, işte aradığımız adam bu diyor. Ben diyor buna nasıl ulaşırım diyor. Dedim ya işte ulaştın dedim, o benim. Allah senin. Ya senin gene vermesin. Yani miktat deyince kıymeti yok. Mike olunca bitti piyade bile şey yani. Allah'ım ya. Bu şey Elvan dedi ya, bu şey önemli. Basınakla ilişkiler, medyanın buradaki rolü hem afet olduktan sonra da önce de çok önemli. Ama sadece Açık Radyo'dan başka kimse bununla ilgilenmiyor. Bir de Altın Saatler programından başka diyelim. Yani bu medya çok önemli. Mesela şimdi Japonların bu NHK'sı var. Her gece saat 12'de tatbikat yaparlar. Deprem tatbikatı. Afet anında acil durum yayına geçer. Her 12'de bu tatbikatı yapar yani. Biz de böyle tatbikatı yapan medya görmemişim. Olmamıştır yani. Bu basın haklı ilişkiler medyanın yani şimdi bu şöyle düşünün. Japonlarda 3 aylık test yaparlar. Afette hazır mısınız diye. Niye 3 ay diye sorduğunuz zaman da 3 ay sonra medya unutur diyorlar onlar. Bizdeki medya kaç günde unutuyor bilmiyorum da onlar 3 ayda unutuyor. 30 dakika içinde diyorlar bütün televizyonlar size silah gibi doğrultacak diyorlar kameralar. Ve bütün dünya aynı anda çanak antene dönüyor afet bölgesi. Aynı anda artık dünya çok küçüldü yani medya çok önemli. Burada medyayla beraber şey yapmak çalışmak gerekiyor. İşte Türkiye'de bu basın sözcüsü olayı tam oturmuş değil yani. Burada biliyorsunuz herkes en yukarıdaki patrondan haber almak istiyor. O da arada bir haber bilgi verince medyaya bilgi sağlamadığın zaman medya kendi haberlerini yapmaya başlıyor. Ondan sonra biliyorsunuz Sayıştay raporunda 17 Ağustos'ta medya başıboş bırakılmıştı diye yazmışlar. Medya kötü propaganda yapıyor. Aslında başıboş bırakılmış. Yani, tabii tersten söylüyor da aslında medyayı başıboş bırakan devletti yani bilgilendirmiyor. O yüzden şimdi biz afet acil yardım planlarında bütün kurumlara diyoruz ki basın bildirilerini şimdi hazırlayacaksa masanı duracak. Nokta nokta tarihinde olan depremden dolayı işte şu anda ihtiyaç ve etki analizi yapıyoruz. Yakın zamanda bilgilendireceğiz falan gibi. Bunlar Türkiye'de oturmuş değil yani. Mesela afet acil planlarına ben bu Türkiye afet müdahale planı yaparken de Ankara'da basın ve halkla ilişkiler sorumlusunu onun da yapacağı görevleri sorumlulukları yazdıydık. Ama yok yani onlar. Yani onlarmış gibi kağıt üzerinde kaldılar. Bu medya mesela Türkiye'de şey yok. Acil durumda bütün televizyonların ortak yayına geçmesi gibi bir anlayış da yok. Bu Amerika'da mesela var. Amerika'da var, Japonya'da public var. Public Emergency System diye böyle evet. Anide girer devlere. Zaten erken uyarı hiç yok hocam bizde. Sen bırakma şimdi erken uyarı konusuna. Yani şu anda mesela erken uyarı mesela siren çalsan millet anlamını bilmez. Şu anda siren çal Taksim'de herkes 10 Kasım sanıp saygı duruşuna geçer. Çünkü afetlerde insanlar daha önce yaptığını yapıyor tamam mı? Yani bu eğitim yok yani. Sivil savunma sireni zaten çalmıyor doğru düz. Anlamını bilen yok. Bir de yani karıncadan, kuştan, böcekten, buluttan erken uyarı yapmak isteyenler var. Medet Uman. Evet. Böyle yani deprem ne zaman olacak zaten biliyoruz. Kaç senedir söyleniyor işte ya her gün olacak işte. Hala ne zaman olacak diye soranlar var. Hocam sen radyoyu dinlemiyorduk galiba bilmiyorum. Her gün olacak diye daha işte yarın olacak ki hazırlan daha ne soruyorsun arkadaş. Yani böyle bir acayip bir durum var hocam. Hep erteleme gidiyor. Basın bak şimdi bu Japonların şeyi var. Medya Science Cafe diye bir olayları var. Medya elemanlarını, bilim insanlarını bir araya getirip bazı şeyleri konuşup böyle ortak dilden konuşmak için. Hani dedi ya hocam mesela işte şiddetle büyüklük anlaşılmıyor diye. Bunlara oturup basın bizim medya yani medya aslında organize etmek bir araya gelmek gerekiyor. Onlara oturup konuşmamız lazım. Evet. Yasemin'den yani burada şöyle de bir durum var. Bizim herhangi bir kötü şey başımıza geldiği zaman direkt olarak haberlere erişim yasağı geliyor. Ve yeni bir usul oldu. Yani hiçbir şekilde sağlıklı bilgiye, doğru bilgiye ulaşamıyorsunuz. Bu durumda yani hangi medya nasıl hangi aşamada? Şunu söyleyeyim bakın şimdi unuttum bu Haiti depreminde Nepal'de sosyal medya öne çıktı. Arama kurtarma yönlendirilmesinde, bilgi toplamada bunlar bazı gönüllüler ortaya çıktılar. Bunlar oturup böyle bilgileri haritalandırma konusunda bir sürü gönüllüler oluştu. Adam gidiyor şey çekiyor enkaz altındaki enkazın fotoğrafını falan. En sağlam bazı sosyalistlerin yanına gidip oradan bütün dünyaya yardım istiyor arama kurtarma yardımı. Biz geçen sene MEF Üniversitesi'nde Twitter'ın Türkiye temsilcisiyle ben ortak Twitter üzerinden tatbikat yaptık. Çok müthiş yani medyanın şeyi var, fırsatları var. Türkiye'de bu medyayı kullanma konusunda çok yani yok yani. Yani bunu AFAD da kullanması lazım. Yani bunu yaralanmayı düşünmesi gerekiyor. Dünyada bununla ilgili çok örnekler var. Ayrıca yani. Afet Radyosu falan gibi de bir takım imkanlar var evet, değil mi? Yani hocam mevcut halkın verici bilgiyi internet üzerinden toplayabilmeyi öngörmek lazım. O bilgiyi işleyebilmeyi öngörmek lazım. Yani o bilgi kendi içinde birbirinde check kontrol da yapıyor. Yani çapraz kontrol da sağlayabiliyorsun. Arama kurtarmanın yönlendirilmesi, ihtiyaç yardımların yönlendirilmesine sosyal medya Nepal'de olsun, Haiti'de olsun çok büyük fayda sağladı. Şu anda bütün afetle ilgili, bütün afet şekli bunu bütün sistemine entegre etmeye başladı. Biz daha bunu konuşmuyoruz bile. İlk defa medya çıktı Elvan'ın başının altından. Yoksa medyanın afette yeri meri yok yani. Evet, maalesef öyle. Evet. Yani şimdi haberleşme konusuna tekrar, yani iletişim ve haberleşme, bunlar birbirinin yakını, birlikte düşünmek lazım. Ama ona gelmeden önce şunu ben vurgulamak istiyorum. Bütün bu söylenenlerde, konuşulanlardan da hareket ederek bir kere. Birincisi şunu farkında olmalıyız. Şu anda konuştuğumuz program öncesindeki mevcut olan dinamizmi tekrar yakalamak zorundayız. Bunu nasıl yakalarız? Bir kere buna ileride, çünkü yine böyle bir ufukta bir şey belirdi, bir problem belirdi ve şu anda hala, yani ancak bizler gibi insanlar bir bilince sahip, fakat bu bilincin yaygınlaştırılması lazım ve o tarihte yitirilen, maalesef olayların sonrasında unutulan veya geri plana kalan dinamizmi tekrar kazanmamız lazım. Buna yönelik olarak bir şey yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz daha rahattık bu konuda, çünkü zaten yapmakta olduğumuz bir şeyi yaptık. Öncesinden hazırlıklıydık. Gittik de senaryolar aldık. Onun için o kadar çabuk şey yapabildik, yani müdahale edebildik. Burada yani bizim yaptığımız aslında çok rutin bir şeydi. Fakat A17'nin yaptığı ve diğer grupların yaptığı aslında çok daha enteresan, dinamik. Çünkü olayın hemen arkasından çok doğru bir takım kararlarla doğru hareketleri yapmak o kolay bir şey değil. O anlamda çok daha, yani bizim yaptığımızdan belki çok daha önemli. Bunu da tekrarlamamız lazım. Medya konusuna gelince bütün organizasyon şu anda, kusura bakmasın kimse ama, dökülüyor. Yani medyanın bir fonksiyonu olması için ve bir takım düzgün işlerin yapılabilmesi için halkın katılımının artması gerekiyor. Yani halkın bilincinin artması gerekiyor. Bu konuda muhakkak bir çalışma yapılması gerekiyor. Sosyal medya konusunda bizim yaşadığımız bir deneyim var. Bu bir kayıp çocuk olayı olduydu. Pamir olayı. Orada biz birebir gördük. Yani tehlikelerini ve nasıl, yani o tehlikelerin ne olduğunu sosyal medyada kullanımında ve bunun nasıl önüne geçileceğine dair birebir bir şey yaptık. Burada bu genel organizasyon eğer düzgün şekilde yapılırsa, yine kamunun denetiminde, doğru düzgün bir denetiminde olursa, sosyal medyanın kullanılması çok büyük faydalar sağlayacak. Evet. Bunlara işaret etmek istemiştim. Çok teşekkürler. Bir önemli teşekkürümüz de bu BİM programın büyük bir kısmının teknik yönetimini üstlenen Feryal Kabil arkadaşımızadır. Ve bizim bütün kaprislerimize de tahammül gösterdi senelerce. Ve bugün de gene programımızın yöneticisi o. Çok teşekkürler Feryal. Şimdi müziğimizi dinleyebiliriz. Evet, Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Yani bininci programın ikinci bölümünde. Bugün çok kalabalığız. Başta da söylediğimiz gibi Nuray Aydınoğlu hocamız, Miktat Kadıoğlu hocamız, Aziz Şasan, Nur Özkan, Babür Şaylan, Yasemin Yılmaz Yıldırım, Murat Ercan, Salim Aktaş ve Elvan Cantekin. Ben de tabii Gürhan Ertürk. 10 kişilik bir ekip olarak bugün stüdyoyu doldurmuş vaziyetteyiz. Başlangıçta arkadaşlar dediler ki 10 kişiyi yerleştiremeyiz dediler. Ben de şunu söyledim, biz deprem döneminde de çok zor koşullarda çalışmıştık. Neredeyse ranza sistemiyle diyebileceğim üst üste çalışmıştık. Çünkü ayın 17'sinde bir anda Açık Radyo'nun eski mekanında üç kat onlarca insanla dolduruldu ve o çalışma 60 gün boyunca da devam etti. Bir arı kovanı gibiydi. Yani gelen giden, destek veren, bilgi veren, internet üzerinden indirdikleri dosyaları çevirisini gerçekleştiren insanlardı. Evet, bütün hepsine çok teşekkürler. Çünkü saymaya kalksak bütün programı buna ayırmak zorunda kalabiliriz. Babür, senin yarım kalmıştı. Altın Satırlar projesinin bu Altın Saatler programının devamında çok önemli bir etkisi oldu. Çünkü sayenizde 200 küsur gönüllü seferber oldular. Bizim gerçekleştirdiğimiz programların ses kayıtlarını deşifre ettiler, yazılı metinler haline getirdiler. Ona ilişkin rakamlar arada verildi ama senden daha topluca bir bilgi rica ediyoruz. Evet, yani bu projenin başlangıcında Gülen abi, biz sizinle görüştük. Bu radyo programında çok büyük bir bilginin biriktiğini, bunu bir şekilde insanlara ulaştırmanın yolunu arayalım diye konuştuk. İşte radyo programlarının tabii ses kayıtları var. Bugünkü kadar kolay değildi. Şimdi podcast'ten ulaşılabiliyor ama eskiden o kadar şey yoktu, teknoloji yoktu. Bu kayıtlar alınacak, birileri dinleyecek, metne çevirecek ve internet sitesine konacak. Tabii ve kasetler kullanıyorduk. Evet, yani kaset vardı. Evet, inanılmaz kaset vardı. Evet, kasetleri hatta gereken bazı kişiler için CD'ye çektik vesaire, öyle bir organizasyon yaptık. Hatta çok özür diliyorum Murat Ercan. Şey, o dönemde kasetleri kargoyla ulaştırıyorduk ve bunun üzerine kargo ulaştıktan sonra gönüllüler bunların deşifresinde çalışıyordu. Evet, evet. Tamamen manuel sistemle ilgilen bir şeydi. Tabii bir programı metne çevirmek yaklaşık 10 saatlik bir iş. Biz hani bu işi yapan dediğinizde biz yapalım diye ortaya çıkamazdık. Yani Anya'da olarak da hep uzmanlığımız gönüllü insanları organize etmek olduğu için burada da işte bu 200'e yakın bir program var. Bu 200'e yakın programı metne çevirecek gönüllüler önce bulundu. Onları biz de proje danışmanı adı altında işte bir 10-15 gönüllüyü organize edecek kişiler görevlendirildi. Hepsi işte biz o dönem komik bir şekilde biz her şeyi, prosedürlerini yazardık. İşte gönüllüye yazılacak ilk mailin metinleri hazırlandı vesaire. Bu tip çalışmalar yapıldı. Her şey örnek bir deşifre metin. Evet, hazırladım. Metin böyle yapılacak. İşte tırnak işareti kullanmayın, Ş yazmayın, S yazmayın vesaire vesaire. Bütün bu prosedürlerle gönüllülere o metinler gönderildi, kasetler gönderildi. Onlar deşifre edip bize geri gönderdiler. Ki şimdi tam olarak hatırlayamıyorum nasıl gönderdiler bize o dosyaları. Herhalde kasetin yanında bir şeyle gönderdiler, bilmiyorum, ya da maille. O kısmını maille ulaşıyorlardı. O kısmı hafızamda kalmamış. Ve ondan sonra esas aslında biz A17 olarak biraz daha böyle çarçabuk iş yapmaya alışık insanlardık. Yani bizim isteğimiz bunlar tamam deşifre edildi, hemen siteye konalımdı ama siz başta itiraz ettiniz ve bir redaksiyon ekibi kuruldu. Onlar bizim bütün itirazlarımıza rağmen yapılan bu 10 saatlik çalışmanın üzerine bir 100 saat daha ekleyip her şeyi çok iyi hale getirdiler sahiden. Çünkü bilip bilmeden insanlar doğal olarak, yani çünkü çok öğrenci vardı o gönüller içinde. Sınav döneminde aldı, kaseti dinledi, çevirdi. Ondan sonra da orada yapılan hatalar, bir takım kısaltmalar var. Siz evet, daha iyi bilirsiniz. Onlar düzeltildi ve düzeltilmiş metin olarak web sitesine konuldu. Web sitesinde amacı buradaki bu kadar büyük 200 programlık bilgi, o zaman büyüktü. Şimdi 1000 programa ulaşıldı. İnsanlar bir şey arıyorsa bulabilsin, bir kaynak olarak kullanabilsindi. Evet. Aslında tabii ilk deşifre metinler geldiğinde incelediğimiz zaman mutlaka bir redaksiyon gerekliliği ortaya çıkınca bu sefer döndük ve hangi programlar en iyi deşifre edilmiş çalışmasını gerçekleştirdik. Evet. Ve buradan Arzu Karamani, Berrin Tablacıoğlu, Ela Uluhan, Füreyya Ersoy, Hatice Özaydın, tabii ki şimdi aramızda hepsinin temsilcisi olarak Nur Özkan bulunuyor ve Rahife Polat, bir redaksiyon ekibi oluşturduk. Arkadaşlardan rica ettik. Onlar da tamam dediler. Biz bütün metinleri gözden geçiririz dediler. Hepsi de aslında editoryal çalışmalarda görev almış, sorumluluk almış insanlar olduğu için inanılmaz bir tartışma ortamı çıktı. Hı. Ve oradan da işte biraz önce senin bahsettiğin işte kurallar, şu olacak, bu olacak ve bunların hepsi şu anda elimizde. Aslında o anlamda da çok değerli bir çalışma oldu. Nur'un söyleyecekleri var bu konuda, değil yani, mi Nur? Çok farklı içerikler vardı elimizde. Yani çünkü çok disiplinli bir alan. Mesela kimisi jeoloji üzerine bir konuşma metni, diğeri telsiz teknolojisi üzerine, kimisi yapı sektörü üzerine. Biz de sonuçta hani bütün bu konulara hakim insanlar değiliz. Biz de yeni öğreniyorduk. Onlarla birlikte çözerken öğreniyorduk ve çok titiz davranmak istedik. Çünkü hani çok basitçe hemen anlaşılır bir metinler haline getirmek istedik. Ve çok da şey öğrendik. Kendi aramızda da çok şey öğrendik. O zaman belki de hani şimdi diyoruz ya podcast'te şey yapılabiliyor diye. Google mesela yoktu. Geri dönüp mesela Cayka dediklerinde, ya Cayka'yı tamam sen biliyor musun, ben biliyor muyum, yani bakabileceğimiz bir yer de yoktu ve elimizde hep bütün uzmanların görüşleri vardı. Onlara sabit kalacak, hani onları bozmayacak şekilde metinler oluşturmaya çalıştık. Umarım başarılı olmuşuzdur diyeyim. Yani sonuçlar itibariyle son derece başarılı bir çalışma oldu. Tabii ki teknoloji işimizi çok kolaylaştırdı. Yani o projeyi devam ettirmek gerçekten çok güç bir iş. Çünkü herkesin işi gücü var. 200 kişinin yapmış olduğu deşifrelerden sonuçta internet sitesine aktarılabilen sadece 126 programın deşifre kayıtları yayınlanabildi. Ama şimdi artık biraz önce Babür'ün de söylediği gibi Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde Altın Saatler programının ses kayıtlarını bulmak mümkün. Belki bakarsınız bugünkü programdan sonra bir başka türlü bir projeyle farklı bir şeyler yapmamız mümkün olabilir. Bir kitap yayınlamak bile söz konusu olabilir. Açık Radyo kitaplarını takip ediyor musunuz bilmiyorum ama çok sayıda kitap yayınlanmaya başladı. Aradaki 800 program için hemen bir duyuru yapıp gönüllü aramaya başlayabiliriz. Evet, endeksleme yapmak için esasında böyle bir şey gerekiyor. Yani podcast'ta endeksleme yapamıyoruz değil mi? Tabii. Olmuyor. O yüzden hakikaten yeniden bu Altın Satırlar programına geçişte şey var. Ben bir şey söyleyecektim ama Aziz Bey buyurun. Ha, çok kısa aynı şey. Yani, tam üstüne geldi. Tam söyleyeceğim bir şey söylemiş oldum. Biliyorsunuz bu Türkiye Afet Müdahale Planı diye bir olay var. Şu evet. anda yani bir şey verilmeye çalışıyor. Bir düzenek getirilmeye çalışıyor. Orada gönüllülere çok ihtiyaç var. Dolayısıyla hakikaten gönüllülüğün tekrar canlandırılması konusunda bir çalışma yapmakta fayda var. Onu söyleyeceğim. Evet. Bu da bir gönüllülük çalışması olarak alınabilir. Ben şimdi bu program başlangıcı esasında müdahale ile ilgili başlamış durumda. Müdahale döneminin en sıcak anlarında başlamış program ama gittikçe belki de hani 2009'da kurulduğunu düşünürsek AFAD'ın, Türkiye Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanlığı'nın, bu program çok daha önceden esasında kriz yönetiminden risk yönetimine geçmiş bir program diyorum. Miktat Hocam kabul eder misiniz bunu? bu program çok daha öncesinden risk evet. yönetimi üzerinde çalışmaya başlamış. Onu o konuda uzmanlarıyla birlikte olmuş bir program. Şimdi bu şeye baktığımızda, günümüze baktığımızda esasında Nuray Hoca sayesinde biz teknik bilgi anlamında bayağı bir şey yapıyoruz program içerisinde. İşte Türkiye'de deprem yönetmeliği, deprem sellikle bağlantı olarak işte özellikle mühendislik açısından gereklilikler nelerdir, bunlarla ilgili haberleri veriyoruz, gelişmeleri kaydediyoruz filan. Bunların bir kısmının oldukça teknik olduğunu ben düşünüyorum açıkçası esasında. Bu noktada yani halkın anlayabileceği, genel popülasyonun da izleyip yararlanabileceği bir program şekli nasıl olabilir? O konuda sizin görüşlerinizi alabilir miyiz Nuray Hoca? Evet. Bu konu tabii oldukça geniş bir konu. Benim görebildiğim kadarıyla, yani kendi uzmanlık alanım çerçevesinden baktığımda, Türkiye'de yapılarda hasar riski algılamasında büyük problemlerimiz var. Halk algılaması anlamında. Yani bir yapı depremde nasıl davranır? Depremde iyi davranması için yapının nasıl özelliklere sahip olması gerekir? Ama bunları tabii belli bir basitlikte bir yere kadar anlatabilirsiniz. Bunların bir adım ötesi tabii teknik konular. Yani sonuç olarak halka bütün ayrıntıları vermeniz mümkün değil. Ancak bu dediğim konularında belli bir biçimde verilmesi gerekir. Bu konuda aslında yani şu özellikle son 20 yıldır, ben hemen hemen 50 yıldır bu işin içindeyim de, ama depremden sonra çok şey yapılmaya çalışıldı. Yani ama neyi becerdik, neyi becermedik çok tartışma konusu. Yani kendimi de bu açıdan yargılayabilirim. Şimdi halkta maalesef deprem farklı bir biçimde algılanıyor. Örneğin yani bir depremde benim binamın sağlam olması, benim hasar görmemem için veya can kaybına veya yaralanmaya neden olmaması için ne olması gerektiği konusunda bir şeyler öğrenme talebi yok. Buna mukabil falcılık talebi var. Hocam yarın deprem olur mu? Nerede deprem olur? Nasıl olur? Ne zaman olur? Vesaire. Bunlar kardeşim bilinmiyor. Bunlar hepsi, bakın bunlar deterministik şeyler değil. Biz bütün hesaplarımızı, kitaplarımızı olasılık teorilerine göre yapıyoruz. Çünkü bunlar kesin şeyler değil. Maalesef bilemiyoruz diyoruz ama halka bunu anlatmak çok zor. Şimdi biraz önce medyanın rolünden de konuştuk. Medya bu konuda fevkalade kötü imtihan verdi Türkiye'de. Yani bu müthiş bir şeydir. Bu deprem falcılığı dediğim ve maalesef bir takım üniversite öğretim üyelerini de bugün de dahil hala sürdürdükleri bu saçma sapan iletişim mekanizması içinde, yani bir türlü bu konuyu tartışacak ve bir sağlam bir mekanizmaya oturtacak ortamı da bulamadık. Yani şimdi biz bu programlarımızın içinde, bu program nihayet mütevazi bir program, işte her hafta bir saat boyunca çok çeşitli konularda, bazen bu konularda, bu dediğim konuları defaatle ele aldık. Ele almaya çalışıyoruz ama tabii bunun katkısının sınırlı olacağını kabul etmek lazım. Şimdi bu konu çok yanlı bir konu. Bir kere halkımız sağlam yapı, depreme dayanıklı yapı konusunda tamamen bilgisiz. Ve maalesef 99 depremlerinden sonra biraz işte Adapazarı'ndaki zemine bağlı göçmelerin etkisiyle büyük ölçüde ve o sırada devrede olan bir takım yer bilimci arkadaşlarımızın etkisiyle konu büyük ölçüde zemine bağlı bir olay halinde halka prezente edildi. Yani ve en sonunda artık bugün en aklı başında insanlar bize şunu soruyorlar. Hocam ben şurada oturuyorum. Orada deprem Orası iyidir değil mi? Hocam bunu bana bile soruyorlar biliyor musun? Yani hala bu soruluyor bakın. Ve bunu bilgili insanlar bile soruyor. Yani bunu açıkça söylememiz lazım. Yani tahsilli, yüksek tahsilli insanlar bile böyle soruyor. Şimdi bu tamam zeminin çok önemi var. Hiç şüphesiz. Ama pek çok faktörün yanında sadece bir faktördür zemin. Ve Türkiye açısından, hele İstanbul açısından bakılırsa da çok önemli olmayan da bir faktördür aslında bakarsanız. Genelde konuşuyorum. Dolayısıyla şimdi halkta bu bilgi algılama, yani riskin algılanması yanlış temellere dayandığı için olayı geliştiremiyoruz yani. Yani kamuoyunda kamuoyu oluşturmak, nerelere ağırlık vereceğiniz konusunda büyük sıkıntılarımız var. Ben şu bu katıldığım programda ben kaç yüz programa katıldığımı tam hatırlamıyorum ama ben de çünkü bir süre sonra sürekli hale geldi evet. Katkım. yani unuttuğum sayıda bu konuları işlemeye çalışmışızdır bu programda. Yani halkı bilinçlendirmek, ne, önemli olan nedir, nasıldır, risk algısını geliştirme anlamında halkın kalite talebinin gelişmesi en önemli şey. Türkiye'de inşaat alanında kalite olgusu hala bir yere varmış değil. Evet, bu konu evet. Biraz geniş bir konu olduğu hocam, için. Hocam bu program yetmedi değil mi? Yetmez. Yani yetmez. Süreyi bitirdik. Evet. Yani arkadaşlara söz veriyoruz. Onları yeniden davet edeceğiz. Ama en önemli anmamız gereken isim Aykut Barka evet. Hocamız. Evet. Çünkü 60 günlük Açık Radyo Deprem İletişim Merkezi faaliyetinin sonlarına doğru biz artık yani normal düzene geçeceğimizi falan düşünüyorduk. Aykut Hoca ilk defa bir talimat cümlesi kullandı. Arkadaşlar her hafta bir program yapmak zorundayız dedi ve Altın Saatler programı böyle ortaya çıktı 10 Ekim tarihinde. Hepinize çok teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler. Sağolunuz. Evet efendim, Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında bugün stüdyoda 10 kişiyiz. Ben de dahil olmak üzere Nuray Aydınoğlu ve Miktat Kadıoğlu hocam, Elvan Cantekin, Aziz Şasa, Nur Özkan, Yasemin Yılmaz Yıldırım, Babür Şaylan, Murat Ercan, Salim Aktaş. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Hey! Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.